Bon dia, encetem ja setmana dins la canícula de l'estiu. Recordeu que és aquell període doncs, teòricament més calorós d'aquesta època, entre el 15 de juliol i el 15 d'agost. De moment ja el vam iniciar amb temperatures més aviat doncs, inferiors a les habituals i aquesta matinada doncs, ha fet fresca o fred. En algunes valls del Pirineu remarquem, per exemple, a Das, a la zona més fonda de la Cerdanya, 4 graus, 4 de mínima també doncs, ha estat en el cas de Malniu, a Meranges, 8 graus de mínima a Puigcerdà. El mercuri ha baixat fins a 10 graus aquesta matinada a Escaldes Engordany, 11 graus a la Seu d'Urgell, 12 graus a Balaguer, també a Ivars d'Urgell o 14 graus a la capital del Segrià. El temps per al Principat d'Andorra i les comarques de Lleida ens anuncia doncs, un dia avui molt tranquil, un dia estable, assolellat, sense pràcticament núvols. Únicament en veurem algun a la tarda que creixerà cap a la zona doncs, del Prepirineu, especialment al sector més oriental, cap al Cadí, Moixeró, cap a l'entorn del Puigmal, en aquí on sigui esperem algunes nuvolades, però a la resta molt de sol. I avui temperatures una miqueta més altes. Aquest migdia doncs, pujarem, escalarem un parell de graus respecte a ahir. S'esperen 31 graus a Lleida, 28 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 26 a Puigcerdà, 27 a Andorra la Vella o també 27 graus a Esterri d'Àneu. A Catalunya, si teniu previsió doncs, de sortir i anar a la platja, compte perquè encara doncs, avui hi haurà força intervals de núvols, núvols baixos que són presents aquest matí. Afecten sobretot la Costa Brava Sud, Costa Central, punts de les comarques tarragonines, núvols baixos que a partir de mig matí i migdia s'haurien d'anar desfent a poc a poc, per tant, a partir del migdia seria el millor moment per anar a la platja. Bona situació marítima cap a la Costa Central i comarques tarragonines, hi hauria marejol, compte cap al nord de la Costa Brava, aquí doncs, tramuntant encara marcada, fins a primeres hores de la tarda, s'hi espera maró. I de cara a aquests propers dies ja us avancem que ens espera una setmana doncs, plenament estiuenca, temperatures que aniran guanyant posicions, farà força calor a partir de dimecres, dijous, amb valors propers als 35 graus cap a la terra ferma i de moment doncs, demà dimarts ja en tindrem un primer tast amb temperatures màximes un parell de graus més altes, valors màxims propers als 32 o 33 graus cap a les comarques de l'interior. Un molt bon dia avui per fer muntanya, ho serà doncs, pràcticament tota la setmana. Avui esperem molt de sol, algun núvol residual cap a l'extrem nord d'Andorra, núvols baixos, també doncs, algunes nuvolades de tarda cap al Cadí Moixeró i temperatures màximes de 15 graus a 2.000 metres, n'esperem 12 a 2.500 metres. La isoterma dels 0 graus voltarà als 4.200 metres i els vents predominaran cap als cims de component nord-oest.